für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til neste sommer til Radioresepsjonen. Og det var Ravi Lars Lillo Stenberg som sang og spilte. Og jeg tror også Iram Haq og en ikke navngitt tjukk afrikaner var også med på dette. Jeg tror det fall I musikkvideoen så de med og danser og sånn. Og så det med barn, selvfølgelig. En ekte afroafrikaner og også med. Fantastisk. Afro-Norman da, unnskyld, beklager. Jeg skal prøve å være så korrekt som overhovedet mulig. Dette radioresepsjonen, og vi I det politisk korrekte hjørnet I dag. Og velkommen til deg, svartskjortemann Bjarte Paul Tjøstheim, gammeren, en annen brøkspert og så videre. Tusen takk for det. Steinar, du også svartskjorte I dag. Ja. Forskjellen på oss at du har brettet opp kraven på skjorten. Ja, jeg prøver å følge et slags sånn zonen-image, så jeg prøver å være litt sånn, sen zonen til 1987, sen zonen til 1987, sen zonen til 1987, og sen hei til 1987, sen hei til 1987, sen hei til 1987. Vi trenger å tjene inn pengene vi har brukt på alle premiene våre. Så jeg prøvde, var litt kritikk av zonen der. Jeg beklager det. Tore Sagen, brunnskjort I dag. Takk for det. Vi veldig skjortete I dag. Du stilte til og med på jobb I dag I en slags blazer, dressjakke. Ja, hva var grunnen til det, Bjarte? Forandring. Forandring. Steinar har sagt at jeg er for gammel til å gå med hettegenser. Så jeg må oppføre meg som min egen alder. Jeg har ikke sagt du for gammel til å gå med hettegenser. Her er hjerterom for alle, holdt jeg på å si. Altså, du får gå I hva du vil, Bjarte. Jeg føler du presset til å gå I dress, bare fordi jeg synes du gammel. Ja. Ja, det synes jeg ikke du skal. Du kan gå I hva du vil. Du kan gå I bleie, om du vil. Det var litt gøy, det. Du ser morsomt, Bjarte. Ja, du kjempemorsomt. Se for deg der, så det, går vi I bleie. Ja, gøy. Tore Sagen, du du som synger denne sangen I hele begynnelsen av sendingen vår før Ravi, så det en tysk folkesang som du synger. Hva dette? Det begynte med at vi satt sammen alle tre en dag I forrige uke. Hva sa du? Satt vi sammen? Vi satt på hytta til Quisling og tenkte ut nye ideer, da fant vi ut at du ville synge denne sangen. Vi satt sammen. Og jeg da framførte den sangen bare helt ut av det blå, fordi jeg kom på den tilfeldigvis da, og jeg synes den fin. Ja. Og så vedtok dere da at jeg skulle synge den på radioen, for det ville blitt så moro, ikke bare for dere, men for alle de 100.000 som lytter nå. Ja, det en som har skrevet inn en tekstmelding her allerede, Lars Inge heter han. Han spør, hva skjedde nettopp nå? Ble mentalt voldtatt med en tysk folkesang? Mm. Han synes det var artig, I så fall. Ja, det altså en gammel Grand Prix-melodi fra 1985, som overraskende tok andreplassen I det internasjonale Melodi Grand Prix, det tyske bidraget. Ja. Ja, det bare litt utdrag da, for ellers ville den vært veldig kort. Jeg synger det siste refrenget. Akkurat. Kjempemessig. Tysk sang og brun kjorte I dag, Tore. I sendingen I dag så skal vi gjøre noe helt nytt som vi prøver da, den første uken vi tilbake etter sommerferien. Ja, we applaud us. Og vi skal ha noe som heter den store kryddertesten. Kan du fortelle litt om det, Tore? Jo, I løpet av mange år har jeg hørt mange morsomme tester gjort både på TV og radio, men jeg har fortsatt ikke fått noe fullgod test av krydder, altså norske og utenlandske krydder. Mm. Det være seg alt mulig da, som man kan da spe I maten for å skape en annen smak enn det den opprinnelig har. Ja, vi gjelder her også urter. Urt gjelder også, og det ikke noe vits å si sånn det, og det ikke krydder. For eksempel salt, det kommer til å gå som krydder. Ja. Salt et krydder, fordi vi krydder maten med det. Ja. Men hvordan skal vi gjennomføre den testen? Den kommer til å fungere på den måten at vi nødt til å ta for oss en 2, 3, 4, 5 krydder I løpet av en dag, og så skal vi gi den en prosentandel hvor 100% skikkelig godt, og 0% det vondeste jeg har smakt. Ja. Og vi har kjøpt, vi var ute I forrige uke og kjøpte krydder for nærmere 700 kroner. Ja, vi var på Rimi 800, og der hadde de faktisk utrolig mye krydder. Mm. Både I pose og I glass. Ja, vi tenkte vi skulle teste tre krydder I dag, og det selvfølgelig opp til dere lyttere å foreslå hvilke krydder vi skal teste I den store kryddertesten I dag. Så gjør det 1987 kodord resepsjon, og det, ja, jeg tror vi skal ha det meste. Jeg synes jo det hadde vært så utrolig hyggelig hvis for eksempel, la oss si lutefiskkrydder, vant den hele den store kryddertesten til sammen, at de som produserte da, Black Boy for eksempel, at de da... Det var rasistisk. Å nei, å ja. Men det er det rasistiske kryddermerket, så det må være greit å omtale det som det. Ja. Så hadde det vært gøy hvis de hadde skrevet fått 100% NRK P3 for eksempel på etiketten. Ja, det er ikke sant sånn anmeldelse og sånn, ja. Mm-hmm. Det er gøy. Det er gratis PR. Men vi har, i tillegg så har vi også sånne kjente blandingskrydder også. Mm-hmm. Ja. Så de mest kjente i hvert fall. Vi har det meste, så bare foreslå 1987 kodord er resepsjon. Skal vi gjøre musikk også, Bjørte? Jeg tenkte kanskje at vi ikke skulle gjøre det i dag. Radioresepsjonen. Grand Island med Us Annexed her i radioresepsjonen på NRK P3. Tjukken Gammeren og Brille Jesus sitter i studio, og vi har fått inn mange tekstmeldinger, forslag på hva slags krydder vi skal teste i den store krydderesten i dag, vår nye spalte altså. Noen som skriver prøv Nattviks krydderblanding. Jeg passer på alt, selv grøt skriver Nattvik Håkon. Han kanskje da i familie med Nattviks. Da fikk du litt god omtale der, Nattvik Håkon. Jeg visste ikke at alle de som var i Nattvik-familien het Nattvik til fornavn, og så hadde de liksom et vanlig navn etterpå. Nattvik Per, Nattvik Lise, Nattlik, Nattvik. Nattlik? Jo da, det stemmer det, Tore. Det er en helt spesiell ting med Nattvik-familien. De har fornavnet først. Jeg vet så litt om Nattvik-familien, merker jeg. Ja. Jeg får det flere en del nå. Knorr, kjøtt og grill, krydder er helt fantastisk og kan brukes til nesten alt, skriver CHD. Som heter Rune B, som skriver prøv merian, peppermix og paprika. Det noe her som frister? Ikke som frister, men det noe her som vi skal prøve, ja. Jeg har aldri tenkt at krydder frister i seg selv, egentlig. Men Nei, det må jo testes som alt annet. Ja, jeg må jo det. Fortsett å sende inn forslag. Dette setter vi umåtelig stor pris på. 1987 kodord er resepsjon. Og hvis dere kommer på krydder som vi ikke har, så skal vi selvfølgelig gå til innkjøp av det. Vi har kommet til punktet i vår kjøreplan, der det står siste 24. Og det betyr at vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, rett og slett. Og jeg spør like greit, det er brunnskjort Brilles. Hva har skjedd i ditt liv? Du, det har skjedd noe helt overraskende. Det skjedde i dag tidlig. Ja da, det har faktisk aldri skjedd meg før. Nei. Jeg slengte meg på sykkelen da jeg våkna i dag tidlig. Og sporty! Ja da, sporty. Oh yes. Og syklet bortover Ringveien, som det heter her i Oslo, Ring 2. Ja. Og så skulle jeg da ta over veien like bortenfor der jeg bor. Og da syklet jeg over fotgjengefeltet. Jeg gjorde det, og det var grønn mann. Ja. Og det betyr at da er det jeg som skal over. Hva? Skal vel egentlig trå av sykkelen når du går over fotgjengefeltet, skal du ikke det? I hvert fall ifølge trafikkreglene jeg har lært, så skal du til leie sykkelen over fotgjengeovergangen. Ja. Og det kan jeg godt ta på min kappe, men likevel så burde ikke den varebilen som kom da fra venstre kjørt rett på sykkelen min, mens jeg syklet over veien. Jeg ble påkjørt, rett og slett. Ja. Jeg ble påkjørt av en varebil i dag tidlig. Og den kjørte altså, jeg syklet ut i veien. Jeg hørte på musikk. Det vil jeg heller kanskje ikke gjøre. Jeg skal heller ikke ha på Walkman, eller Discman, eller Minidisc-spiller, når du er ute og sykler i trafikken. Men likevel, ulykken skjedde. Jeg syklet ut i veien, og bilen kom da, uten å se meg, for jeg så at denne sjåføren, han så en helt annen vei enn der hvor jeg var, og han kjørte rett på fordelen av sykkelen min, mens jeg spratt bakover fra setet, som en kenguru, en liten kenguru. Ja, akkurat. Ja, liten kenguru der. Hvis ikke så hadde jeg rett og slett blitt overkjørt av en varebil i dag tidlig. Ja. Ja da. Og forhjulet, ja da, det ble slått ut av stilling. Men mannen, han som kjørte meg, var hyggelig. Han tok den og puttet den i varebilen sin. Jeg trodde han stjal den først og ble redd da jeg gikk videre til jobben. Men så ringte han senere og sa at den var reparert og var klar etter klokken 3 i dag. Du, Tore, for en på en måte hell i flaks i uflaks, er ikke det heter? Eller noe sånt? Hell i uhell. Hell i uhell, ja. Flaks i uflaks heter det vel ikke? Hell i uflaks heter det. Så bra at alt har ordnet seg. Nå er du på null igjen, på en måte. Ja, vi får se hvordan den nye forhjulet ser ut da. Ja. Hvis det er et sånt reserhjul, et tynt, syltynt reserhjul, så blir jeg skuffet. Ja, det skjønner jeg. Fordi det hadde jeg ikke fra før. Da. Men jeg må si at siden du i familie og sånn, så er jeg veldig glad for at det gikk bra, og at ikke du ble overkjørt. Ja, men det mener jeg. Ja, gjør du det? Som bare kollega så synes jeg også at det var helt greit at det gikk bra. Du synes ikke det er så viktig? Du kan jo oftest få en ny kollega. Ja. Mister kollegaen rett som det er, du. Ja. Det er bare å gå i jobbankene, så kommer en ny kollega tassende, hvis du skulle omkomme til dag, Tore. Kanskje deg som har vært ute i svangerskapspermisjon, kan være noe sånt. Veldig ofte de som kommer tilbake og klemmer ut alle de andre. Nå var jo du da, altså, i den tenkte situasjonen. Ja, jo. Jo da. Bjarte Paul Kjøstheim, vår voksne mann. Jeg har ingenting som kan måle seg med det som Tore har opplevd. Hva har du gjort i løpet av de siste 24 timene? Jeg har vært så heldig å få låne tv-serien The Wire. Akkurat. Første sesong av Mester Steinar. Ja. Takk. Og sett 3 episoder av den. Ja. Det var ikke så vanskelig det. Nei. Nei. Det var ganske ok det. Det var gøy, ja. Jeg synes det var ganske spennende. Ja. Hva spiste du til? Jeg spiste tunfisk og ris, og Det var det. Ikke kjøttdeig og ketchup, sånn som du pleier. Nei. Litt sånn spølsebiter som man steker. Jeg tenkte jeg skulle ha litt mild mat i går kveld. Mild mat, sterk serie, ikke det du sier? Det heter vel egentlig ikke det. Mild mat, sterk inntrykk. Jeg får det her i radioresepsjonen, vet jeg. Jeg gir opp, jeg. Ja, ja. Fint. Jeg så Das Boot i går. Europeisk tysk drama! Jeg synes det var litt kjedelig. Den ikke kjedelig. Den litt sånn klaustrofobisk. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Kings of Convenience, I'd rather dance with you her I radioresepsjonen. Og det jo mange som spør oss når vi ute på byen eller ute og går, eller, og folk oppsøker jo ofte oss medlemmer av radioresepsjonen. Når vi ute og går? Ja, det hender stadigvæk. Ja. Hei, unnskyld, jeg kunne gå og legge merke til at det var deg, Steine Sagen, fra radioresepsjonen. Du, jeg bare lurte på en ting. Du, dere har jo bare en time sending. Hva det driver med ellers? Hva det holder dere på med ellers I tida, liksom I arbeidstida deres? For vi har jo da tross alt 7,5 timers arbeidsdag. Mm. Det mange som lurer på dette her. Ja, det det. Og det har vi faktisk tatt tak I. Fordi jeg skjønner at en time, hvor man, altså det eneste som syns som vi gjør en time. Egentlig så trenger vi bare å komme klokka ett og dra klokka to. Mm. Men så... Tror jo noen. Tror noen det. Ja, det jo galt. Det jo et enormt arbeid som ligger bak her. Mm. Og, apparat. Ja da, og jeg har fulgt jeg et medlem av radioresepsjonen en... Hva det, Bjørte? Nei, ingenting. Ja, ja, fulgt jeg. Ja. Et medlem av radioresepsjonen en hel dag. Har du medlemme, det? Ja da, han heter Steinar Sagen. Nei, det jo meg det! Ja, det stemmer. Og det kommer nok godt frem av reportasjen at det nok ikke bare bare å lage en times radioprogram. Nei, og det skjer mye annet rart også. Ja. I løpet av meg. Ja, god morgen alle sammen. Hei, Steinar. Hei, det noe beskjed til meg I dag? Bare litt fanpost som vanlig. Ja. Jo, Steinar, han NRK-advokaten ringte om den holocaust-sketsjen dere skal på torsdag. Ja. Det mosaiske trosamfunnet, har vi satt ned foten litt, altså? Åh, pokker, altså, det det jeg alltid sagt. Du må ikke spørre først. Så har du en morsom sketsj, så må du ikke spørre først. Du, Hege, jeg tar også ringer dem, ok? Jeg tar ikke spise med noen for tid, altså. Hæ? Du, Steinar, det tre forespørsmål her. Mm-hmm. Det hjemme hos intervju med L-interiør, eventuelt Norv. Og vil du gi et bidrag til Plan Norge, og vil du være gjestesolist med kringkastingsorkester I Grieghallen om to uker? Ok, svaret på det, Hege, må bli L-intervju klokka 14 I morgen, my place. Ja. 4000 bucks og Njet kringkastingsorkester, ok? Du bestemmer. Ja, ja du, faen, når du først her, kan du bare klø meg litt på ryggen? Ja. Bare klø meg litt sånn. Vent da. Sånn, ja. Sånn, ja. Litt lenger til venstre. Takk for det. Da kan du gå. Fint, Hege. Hei. Yes, folkens, hva har vi til sendingen I dag? Jeg har tenkt å lage en jingle til den store kryddertesten, tenkte jeg. Ja, veldig bra, Tore. Kjempejobb. Veldig, veldig bra. Bjørte, har du det? Jeg tenkte jeg skulle lage en sketsj om en urinveileder. Urinveileder, liksom. Yes, da har alle noe å gjøre. Jeg skal bare et møte med kanalsjefen nå. Jeg har en 5-6 råe radiokonsepter som jeg bare må få utløp for. Ok, hør på dette konseptet her. Det handler om å sette Mona Levin, Kåre Conradi og Pitbull Terje I samme rom med bare ostepopp og se hva samtalen dreier seg om. Ikke det rått, eller? Marius kommer til å digge det, altså. Ja. Hei, Steinar. Hei, Ege. Hei. Kringkastingsrådet lurer på om du kan ha et foredrag om etiske retningslinjer på radio. Du kan si til kringkastingsrådet at de kan suge p***en min. Jeg har ikke tid til det greiene der, Ege. Ja, ok, Steinar. Ja, fint. Ja, morslitt. Nei, Else Sagen her. Hallo. Du, jeg lurer på om vi kunne spille den neste sommer med Ravia I sendingen I dag. Ja. Ivar Ravi Johansen en gammel kompis av meg, vet du. Jeg skylder den tjeneste. Ja, du, forresten, ta den inn på A-lista, du. Det klarer dere. Ja, det kjempe. Ja, snakkes. Ha det. Steinar? Mm. Steinar, vent litt. Du. Ja. Det står noen sånne playmates utenfor inngangen. Ja. De bare må gi deg den lappen her. Ok, så... Står her da. Kjære Steinar, vår pågående sultestreik kan bare avsluttes hvis du personlig tilfredsstiller oss seksuelt. Hilsen tre tupper på trappa, tre kryss. Ja, jenter er noen jenter. Du, Hege, ta noen polaroidbilder av dem, og så skaffer du meg mobilnummeren deres. Jeg ringer dem, for å si det sånn, ok? Ja, men du Steinar, ja. Ikke gå. Du, har vi en date senere, eller? Jeg har vært og handlet litt, for å si det sånn. Vi får se om jeg har overskudd. Jeg skal på spinningen da, vet du. Jeg orker ikke å svette to ganger i løpet av døgn. Steinar, det kulturministeren på linje 2. Ja, jeg skal ta den. Trond, talk to me. Ja. Nei, faen, Trond, det er ikke det jeg vil høre nå. Ja, jeg vet du er lei deg, men det må jo gå an å skaffe til vei flere midler til P3. Det er jo ungdomssatsingen, for faen. Ja, men du horer jo rundt for alle andre, Trond. Ja, jeg sier ikke at du er en hore, Trond. Trond? Hege, sender du flaske dom til Trond? Ja, fint. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3. Det var Nelly Furtado med Man Eater her i radioresepsjonen på P3, og det er tid for den store kryddertesten. Skal vi høre den nylagende jinglen, Tore, som du har laget? Kan vi gjøre. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Det var et stykke godt radiohåndverk. Ja, det er jo det jeg har gjort i dag. Ja, det er det du har gjort i sendingen i dag, så det er mye å gjøre her hos oss i denne redaksjonen. Motsatt til deg da, som har så fryktelig mye å gjøre hele tiden. Ja! Mange har kommet med forslag til 1987 kodordresepsjon. Det er utrolig gøy å se at så mange interesserer seg og engasjerer seg i krydder. Noen som sier her, test hindu cayennepepper da, hvis dere absolutt skal ha et merke. Det er greit, det er notert. Så er det prøv safran, dyreste krydderet, cirka 10.000 kroner per kilo eller noe sånt. Alltid lurt på hvordan det smaker. Vi har faktisk ikke safran her ennå, men det skal vi selvfølgelig gå til innkjøp av. Ja. Så er chili explosion, er noen som vil at vi skal teste. Og knorr. Ja, fint. Er det noen som har tenkt på hva knorr blir baklengst? Baklengst, tenker jeg. Det har jeg ikke tenkt på. Nei. Ja, det stemmer. Vi har funnet ut at vi har fått forslag her om vi kan teste oregano, for det er et veldig vanlig krydder. Mange bruker det på pizza. Kan du si litt om oregano-krydder, Kjøstheim? Jeg kan si noe helt improvisert om det. Oregano kalles også for bjergets fryd på grunn av sin smukke blå blomster. Bladene anvendes som krydder og bør smuldres i hånden innen de tilsettes maten. Det visste ikke jeg. Maten, tror jeg det skal være. Der står maten. Ja vel, du var ikke improvisert allikevel. Bjergets blomst, var det den het? Ja. Ja, akkurat. Så det er det den egentlig heter, kanskje. Så skal vi ta en teskje hver? Vi tar en teskje hver da med dette krydderet. Jeg kan godt begynne her, sånn tar jeg fullt en teskje. Ser jo ut som narkotika, sånn marihuana. Mm. Uten at jeg har ikke sett det, bare sett på bildet. Mm. Det er spennende å se om det har samme virkning. Mm. Skal vi ta det inn i munnen samtidig? Ja. Kom igjen, Tore. Bjergets fryd, altså. Ja. Vi stikker det inn i munnene våre. Mm-hmm. 1, 2, 3. Mm. Veldig tørt. Fy faen, det smaker mye, mye mer enn jeg hadde regnet med. Fy faen! Fy faen, det var mye sterk. Fy faen, det smaker konsentrert pizza. Og så blir den sånn myk inn i munnen, den deler seg ikke, samler seg. Den samler seg, den trekker ut alt det våtte. Ja, den samler den seks inn i munnen. Bra, så mye gunner litt. Ja, vi skal gi en prosent. Jeg klarer ikke. Det smaker lyng. Det smaker lyng. Røsling. Du tar tørket lyng, ja. Og så putter du i en eske, og så kaller du det for bergets fryd. Ja. Men har du en stund, så kan det funke som tyggegum i gang. Ja, du blir ikke borte, eller? Nei. Jeg lurer på hvordan man fant ut at dette her skal vi putte i maten vår. Det er veldig konsentrert. Det er folkeløk, jeg. Nei, det blir i munnen. Skal vi gi en prosentandel? Vi må jo da ta det for det det er. Jeg gir 62%, jeg synes det var såpass bra. Mm. Jeg synes jo at det skal ha trekk for den smaken du har isolert sett. Ja. Altså jeg synes at når jeg har prøvd det på pizza og lignende, ikke at det skal være så veldig viktig akkurat i denne testen. Nei. Så er jeg skuffet. Ja. Greit, hva er din dom? 19%. 19% kun? Mm. Jeg gir 80%, for det var det var overraskende spisbart. Det var mange prosent. Ja, det var mange prosent. Tusen takk for det. Det bare 20% i toppen, du klar over det? Mm. Ja. Men ja. Skulle vi teste et krydder til nå? Det skal vi. Hva er det vi går for da? Det går vi for et seltin, et sunnere salt. Ja. Det er et mineralsalt. Mineralsalt inneholder 50% mindre natrium enn vanlig salt, og rikelig av de nyttige mineralene kalium og magnesium. Ja. Kan du fylle opp på skjene, Tore? Jeg kan fylle opp skjene. Har du egentlig gjort det på forhånd? Jeg tar ikke all verdens mye oppi, jeg. Nei, ta en halv skje da, i hvert fall. Halv skje. Ok. Det snakker om teskjer her. Det er 50% mindre natrium, altså enn I vanlig salt. La oss se hva det har å gjøre, og hvordan det gjør det I forhold til oregano. Ja, da det bare å kaste det inn. Ja. Ok, prøv å ha det inn I munnen litt. Ja. Det samler seg I hvert fall ikke. Det ikke I nærheten av samme konsistens. Du, det mye drøyere å spise det så konsentrert enn... Det var en stor skuffelse, synes jeg. Fytte røkkeren. Jeg gir 6%. Ja, jeg gir litt bedre. Jeg synes det var ganske godt. 12%. 12% bare. Kjøstheim. 2%. Selv tiden fikk veldig lav skår. Jeg fikk brekning av dem en gang. Jeg har ikke sjans til å nyte dette på et senere tidspunkt. Det smaken I munnen min nå en slags en utrolig salt pizza. Jeg har også bare fått føye til at seltin, det lave innholdet av natriumklorid, gjør at seltin ikke kan benyttes til konservering eller graving. Så det, hvis jeg ikke gjerne trekk det 4%, men 6 såpass dårlig, så jeg står på det. Godt da, til 4 altså. Jeg går til 4. Ok. Sånn. Ok, vi skal teste Piri Piri etter at vi har hørt hva det vi har hørt? Tim New med Tim. Loopholes. Akkurat. Radioresepsjonen. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Ja, la det ikke være tvil om hva vi holder på med her I radioresepsjonen. Det den store kryddertesten. Vi har testet testet oregano og seltin. Jeg kvalm etter den salten. Salte. Ja. Jeg ble veldig sånn sterk oregano smak I kjeften og ja. Tennene og fester seg mellom tennene oregano. Mm. Vi har renset ganene. Vi klare for å teste to nye krydder. Ja. Hva går vi for nå, Tore? Vi skal begynne med et krydder som baserer seg veldig på det at det norskt. Kjøp norskt, står det, og det gastromat, det herlige krydder. Jaha. Det det norsk krydder? Det gastromat krydderet for all mat på kjøkkenet, så vel som ved bordet. Høres litt juks ut at du kan lage et multikrydder som kan krydre all mulig mat. Ja, det fremstilt av friske grønnsaker, hvitløk, purre, gjærekstrakt, havsalt, MSG, med store bokstaver. MSG, jeg vet ikke. Og vegetabilsk ekstrakt. Ja. Den passer overalt altså. Vi har fylt opp teskjeden vår. Mm-hmm. Vi kaster inn på gastromat. Mm-hmm. Mm. Mm. Oi, oi, oi! Mm. Dette krydder! Det var ganske supert det. Vet du, det var den beste dag I hvert fall. Oi, oi, oi. Vet du hva jeg gir? Ja, nei, hva gir du? 91%. Ohoho! Ja. Kjøp norsk! Mm. Jeg må si at jeg ganske fornøyd også. 85%. Du vil ikke legge ut mer om hva du trekker 15% for, eller skulle det være? Jeg trekker 15% fordi det hadde såpass besk ettersmak. Det var en forferdelig ettersmak. Ja, det var det. Hva din prosent, Kjøstheim? Åpningen, starten var såpass bra at jeg kan gi 70. Du kan gi nøyaktig hva du vil, Kjøstheim. Tusen takk. Ja. Din mening teller. Okay. Vi kan selvfølgelig rydde opp I hva man har fått samlet og sånt I slutt, mot slutten av sendingen. Men før det så skal vi teste Piri Piri. Og vi har fått en tekstmelding her. Hei gutter, Piri Piri, eller Piri Piri som noen kaller det, et kjempestarkt krydder. Forbudt I 9 land faktisk, på grunn av styrken. Kan jeg spørre, hvilket land det? Luxemburg, Schweiz. Det Benelux I hvert fall. Ja, det må det være. De veldig kristne. Vi har tatt, denne Piri Pirin da ikke, dette ikke malt opp. Det sånne små altså chili da. Skal jeg lese litt bak her? Som trent. På størrelse med en veps. Piri piri anvendes oftest hel og gir en sterk og eksotisk smak til fisk, skalldyr, kylling og farsretter, ja. Samt I meksikanske og asiatiske retter. Husk at krydder meget sterkt vi anbefaler å vaske hender etter å ha rørt ved krydderet. Oi, sant. Det bra vi har det skje, da. Ja. Skal du kaste det inn på, eller? Jeg tenker at jeg kaster det inn på, ja. Ja, alle gjør det, eller? Gjør det samtidig. Skjer det ikke noe? Det ikke sånn. Akkurat sterkt. Det ganske sterkt. Det kraftig. Jeg kjenner ikke noe. Fikk det øye. Jeg ikke kødd. Okay. Å, fy søren. Okay. Oh, fuck. Nå kjenner det brenner. Og mer vann. Okay. Ternekast før vi ikke klarer å snakke mer. Eller, jeg har ikke følelse 79 Jeg fikk litt I øyet Det var godt det ja. Jeg gir 85 1% 1% gir jeg 1%. Jeg har ikke følelse I tungen 79, 1% Ok, vi skal se hvem som har vunnet Ok kommer tilbake med resultater. Å, dæven! Hvis du slikker det på leppen nå, så får du det på leppen nå. Jeg får se stjerner, og jeg har fått det i øyet. Jeg kødder ikke. Ok. Hva er det? Er det keen? Crystal ball er dette? Ok, resultatet kommer snart. Radioresepsjonen. Det var Keen med Crystal Ball her I radioresepsjonen på NRK P3 Resepsjonistene nå sprutsvetter Vi klarer ikke å slikke på våre lepper Jeg føler så sløs I leppen Ja, du så skikkelig bekymret ut, Bjørte Du tenkte nå kanskje at du kom til å dø, du Ja Hufta Og Tore, du har også problemer Ja, så det ikke noe bedre, jeg Nei Vi skal snart komme resultatene. Jeg må regne litt på det. Det tar selvfølgelig litt lang tid. For det så skal vi høre et innslag som Bjørte Paul Tjøstheim har laget til sendingen I dag. Ja, kan jeg si at jeg var så heldig å vinne en pris for dette innslaget her. Det var under en konkurranse der det var liksom innslag helse/forbrukerinnslag fra hele verden. Altså radiokonkurranse? Ja, ja. Radioinnslag. Hvor var dette, og når var det? Det var på Falklandsøyen I 2001. Oi. Så det ganske gammelt innslag. Ja, det noen år gammelt nå. Mm. Vi kan høre det altså... Et helseinnslag? Ja. Dette helseinnslaget, ja. Men det var både helse- og forbrukersaker som konkurrerte ja, ja, ja. På lik linje. Jeg gleder meg veldig til å høre. Dette altså prisvinnende? Ja. La oss høre. Falklandsøyen. Ja, mitt navn det Bendik Vibratorsen, og jeg urinveileder her ved Karolinska sykelasaretten. Min oppgave først og fremst å veilede pasientene som har problemer med vannlating, tissing, urinering, etc. Så du kjenner det presser litt her på blæra? Ja. Ja. Ja, folkens, dette han splitter naken og frank. Han har ikke tessa på 3 år, og dette skjedde etter en lei episode på jobben. Hva var det som skjedde, Frank? Ja, bare fortell det nå, Frank, til folket. Nei, det var noen på jobben som sa... At jeg hadde liten tiss. Ja, tenk, det var noen på jobben til han, Frank, som sa at han hadde en liten tiss. Og dette ble sagt til han, Frank, midt under lunsjpausa. Og der var det samlet hundrevis av mennesker av alle kjønn på et sted. Hvor det du jobbet, Frank? Måkefabrikken. På Måkefabrikken, ja. Men nå skal en urinveileder Vibratorsen hjelpe tissetassen til han, Frank. Så skal du se at dette går så bra nå. Hvis du kan komme her og stille deg opp foran toalett... Kom her, stille opp foran toalettskålet her, Frank. Sånn, ja. Skal jeg aller først prøve å skremme tissefanten din, Frank, sånn at den begynner å tesse igjen. Du klar, Frank? Ja. Bø. Ja. Merker du noe nå? Nei. Så prøv igjen. Bø! Skjer det noe nå? Nei. Du sikker på at du kan hjelpe meg, eller? Selvsagt, Frank, kan jeg hjelpe deg, men du har slapp helt av, du... Så skal vi se her. Vet du hva, Frank? Nei. Jeg har ligget med mora di. Ja, ikke det, ja. Ja, så nå kan han, Frank, tisse igjen. Tenk at du kunne lure meg til å tisse igjen bare ved å si at du hadde ligget med mora mi. Ja, ikke sant? Men Frank, jeg har ligget med mora di. Ja, det klart at som urinveileder så kommer man jo bort I mange rare tilfeller. Ja, kom inn, kom inn. Hei, Vibratorsen, jeg klarer ikke å stoppe å tisse. Nei, det kan ikke skje. Men ja, du får bare komme inn her. Ja. Men hvor lenge har denne tissingen holdt på? Jeg har tisset siden fredag morgen. Oi, sant? Så, beklager. Nei, det gjør ingenting. Ta det med ro. Det bare gamle aviser. Jeg har ikke kontroll over retningen jeg tisser heller. Oi, ser du? Nei, det gjør ingenting. Men tror du at du kan hjelpe meg, Vibratorsen? Jeg tror bare med å beklage, men jeg tror ikke jeg kan hjelpe deg. Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det var Macy Gray, det med Sweet Baby her I radioresepsjonen, så et lettbeint underholdningsprogram som går hver dag her på NRK P3. Og det da Bjørte, Tore og Steinar som sørger for at dette programmet går på lufta hver eneste dag. Ja, vi syr det sammen på en måte og presenterer det. Stemmer det. Vi en slags DJs vi da, kanskje. Og jeg som programleder da. Så. Ja, vi da. Dere også, du tekniker, Bjørte DJ. DJ 2 produksjonssekretær. Okay. Ja. Vi skal til den store den store kåringen av krydderet I dagens sending. Skal vi ta den jinglen eller? Ja, okay. Ja. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Vi har testet Piri Piri, Gastromat, Oregano og Seltin I dag, og jeg kan fortelle dere at på fjerde plass så Seltin med kun 6%. Det var fryktelig dårlig. Ja, det har gjort det, altså, for å legge sammen prosentene og dele på tre, så vi får gjennomsnittsprosenten, ikke sant? Ja. Også så flink. På tredje plass, Oregano med 53,67. Ja, det bra. Piri Piri kom på andre plass, 55%. Og gastromat med hele 82%! Oi, oi, oi! Vi applåder jo, gastromat! Fantastisk, gastromat går da videre. Jeg vet ikke helt hvordan denne skal ende, denne... Det finner vi ut av, vet du, når tiden moden. Ja. Den som får støtt I dag, den som trykker sist på knappen, den blir først skutt med softgunpumpagla, og må også spise en piri-piri. Okay. Jeg skjønner hvorfor vi gjør dette mot oss selv, men... Jeg fikk en... Åh, nei! Det gikk så fort! Det gikk så fryktelig fort! Piri-piri da, her. Ja, jeg har en piri-piri her. Vil du skyte din bror først, Tore? Jeg kan gjøre det. Jeg har begynt å tygge. Kjenner ikke deg nå. Kjenner ikke deg nå. Hvor skal jeg skyte deg? I munnen? Vi kjenner det, kjenner det. Mm! Kjenner kjeft nå! Jeg fikk det igjen! Ok, si alt det som skal. Jeg fikk nøye. Radioresepsjonen ferdig for I dag. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. 12:55 her på NRK P3. Ikke sikkert Steinar kom I morgen. Nei, jeg og Bjørte kom I hvert fall. I mellomtiden skal du få høre Tom York med hans nye single Harrow Downhill. Ha det! Ha en trivelig dag. Ha det bra! Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 13:00 på P3.